sklepach euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie katastrofa myśliwca MiG-29 w warmińsko-mazurskim. Zatrzymanie kolejnego podejrzanego w sprawie dużego wyłudzenia od PKP SA i pierwsze koncerty na Suwałki Blues Festival. Loty myśliwców MiG-29 wstrzymane do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy, do której doszło w nocy w warmińsko-mazurskim. Zdecydował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak. Maszyna rozbiła się około 2 w nocy w pobliżu Pasłęka. Pilot katapultował się, ale nie przeżył wypadku. Do pracy przystąpiła Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Komisja już rozpoczęła swoje prace. Eksperci komisji udali się na miejsce zdarzenia. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez żandarmerię wojskową. O okolicznościach wypadku informował podczas konferencji prasowej pułkownik pilot Maciej Trelka, który lata migami 29. Do katastrofy doszło w wyniku realizowanych w dniu wczorajszym lotów dziennonocnych, lotów szkolnych w trakcie wykonywania zadania polegającego na przechwyceniu dwóch pojedynczych samolotów. To wszystko, co mogę na tę chwilę powiedzieć. Pułkownik Trelka był też pytany o katapultowanie się pilota. Ponieważ pilot nie żyje, to można mniemać, że katapultowanie było nieskuteczne. Wykonane było przy użyciu bardzo dobrego systemu ratowniczego fotela K-36 klasy 00. Fotel klasy 00 umożliwia katapultowanie się nawet z samolotu stojącego na lotnisku. MiG-29 są na wyposażeniu polskiego lotnictwa od 1989 roku. Uchodzą za samoloty bezpieczne. Agenci CBA zatrzymali kolejnego podejrzanego w sprawie dużego wyłudzenia od Polskich Kolei Państwowych SA. Chodzi o umowę na przygotowania przed Światowymi Dniami Młodzieży w wysokości 1 900 000 zł. Wcześniej zatrzymano 5 podejrzanych, w tym dyrektora jednego z biur kolei. W ramach przygotowania do obsługi Światowych Dni Młodzieży PKP SA zawarła umowę na realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym. Zatrzymany dziś mężczyzna to prokurent spółki, która brała udział w przetargu, jak i była późniejszym podwykonawcą innej spółki, która wygrała przetarg. Przeszukano podwarszawski dom zatrzymanego. Agenci CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga podejrzewają, że umowa była niekorzystna dla kolei. W marcu zatrzymano dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKP SA, właściciela podwarszawskiej spółki, która podpisała kontrakt na działania antyterrorystyczne, a także funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, prezesa drugiej firmy zajmującej się ochroną biznesu i pracownika kolei. Zarzuty postawiono byłemu prezesowi PKP SA i dwojgu innym członkom zarządu tej spółki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ciotka 14-miesięcznego chłopczyka, który w styczniu zatruł się narkotykami, stanie przed sądem. Dziecko, bawiąc się torebką kobiety, znalazło w niej narkotyki i je połknęło. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do sądu okręgowego w Legnicy. 21-letniej kobiecie śledczy zarzucili spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u siostrzeńca oraz posiadanie metamfetaminy i ekstazy. Dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii noworodków legnickiego szpitala, było nieprzytomne i miało drgawki. Badanie toksykologiczne moczu wykazało u niego obecność narkotyków. Klaudia U. przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 3 lat więzienia. Tragiczny wypadek podczas manewrów na zachodzie Ukrainy. W okolicach Równego zginęło 3 ukraińskich żołnierzy, a 9 zostało rannych. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń ze strzelaniem bojowym. Eksplodował moździerz. Po incydencie manewry na poligonie zostały wstrzymane. Okoliczności eksplozji moździerza badają teraz wojskowe służby śledcze. I na koniec. 11. Suwalski Blues Festival uważam za otwarty! Białegostoku? Tak, mi się tutaj bardzo podoba u Was. Ta atmosfera, te wszystkie koncerty wieczorne od 18, które się odbywają przy rynku głównym i w parku. No mamy tyle lat, ile mamy i na bluesie wychowane jesteśmy. Wspominki trochę jakby dżemu starego i tradycyjny ten blues, taki, no taki polski w sumie, no taki fajny, do serca przemawiający i po polsku śpiewany. Sebastian Rydel i Krimi! Mimo to, że Suwałki Blues Festival jest młodym festiwalem, to jest już bardzo ważnym wydarzeniem bluesowym w Europie. Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicja Andrulewicz. I to jest kilka czynników. Znakomici wykonawcy i ta atmosfera, którą tworzą ci, którzy przyjmują zaproszenie i przyjeżdżają do Suwałk. To jest fantastyczne i to nie mija.

szybki transfer do Międzyzdrojów i już tutaj jesteśmy. Prawie 10 minut po godzinie 10. No to co, zaczynajmy LP3. LP3. To oczywiście John Mayer, lista przebojów będzie tutaj z tego miejsca. Zapraszamy Państwa, ale na razie głosowanie polskieradio.pl/3. Dziwnie patrzeć na kurort, w którym ja jestem w niebieskim polarku. Sylwia? Ja jestem w granatowym. Tomek? W szarym. No tak, a tu pan widzę w krótkich spodenkach, tutaj pani z krótkimi rękawkami. To tak to wygląda tutaj dzisiaj. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę schłodzić się troszeczkę, 17 stopni od teraz do pierwszej w nocy, tak pokazuje mój telefon, to zapraszamy tutaj. A płyta tygodnia oczywiście będzie, to już teraz. Florence and the Machine, Highest Hope, no i piosenka, która jest w zestawie do głosowania. Polecam głosowanie polskieradio.pl/3. A gdyby ktoś miał ochotę na całą Florencję, to 71335, proszę pisać już teraz. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. To jest oczywiście Florence and the Machine z płyty HS Hope. Dzisiaj te płyty dla pani Joanny do Katowic i dla pani Oliwii do Warszawy. Królowa o kasztanowych włosach. Niesamowita jest ta Florencja. I to jest nasza płyta tygodnia. 18 minut po godzinie 10. No tak, dzisiaj jesteśmy w Międzyzdrojach, ale niedziela to pod znakiem Rolling Stonesów w Warszawie. Anybody seen her? Anybody's in my baby, Rolling Stones, ja w naszym studiu pierwszy gość, Andrzej Pongowski, dzień dobry. No witam serdecznie. To zabawne, że jesteśmy razem w Warszawie, a spotykamy się w Międzyzdrojach. Ale no właśnie o tym też będziemy rozmawiać, ale powiedz najpierw, ty byłeś bardziej Stones czy bardziej Beatles? Tak, to ciekawostka jest, bo ja na początku byłem Beatles i od początku, nie, w ogóle Lennon byłem i fryzura i buty i to wszystko. No natomiast, fryzura już minęła. Już teraz minęła. Natomiast w miarę upływu czasu, a szczególnie ostatnio, zacząłem być Rolling Stones i oczywiście w niedzielę jestem na koncercie. Nie wiem, może to też jest, że jest nierówna walka, prawda? Że no właśnie, Beatlesi tak. już nie mogą pokazać, co by mogli, a Rolling Stonesi cały czas i to jest jakieś niewiarygodne, ale powiem ci, że dla mojego pokolenia to jest genialny afrodyzjak, bo pokazuje, że kurczę, nieważne od wieku, jak masz w głowie i w sobie radość i młodość, no to zasuwasz. Nie? No za chwileczkę Paul McCartney zaśpiewa swoją nową piosenkę i naprawdę jest nieźle, zapowiada 17 album, już niedługo będzie. Też słyszałem i cudowny wywiad, taki tą rozmowę w samochodzie widziałem z McCartneyem, tak, tak. Cudowną z puentą, tak. Ale też na przykład, jeżeli chodzi o Beatlesów, to Beatlesów zrobiłem na różne sposoby plakatowo, a Rolling Stonesów przyznam szczerze nigdy. No to jeszcze wszystko przed wszystko tobą. Przede mną. I powiedz przed nimi. Powiedz o Międzyzdrojach, bo bywasz tutaj. Ja jestem tu pierwszy raz od 50 lat pewnie. Co powinienem? No nie masz tyle lat, ale... Co powinienem zobaczyć? Ale, powinieneś zobaczyć przede wszystkim nową Aleję Gwiazd, bo Aleja Gwiazd jest odnowiona, jest wspaniała. Jest tu olbrzymia ilość wspaniałych, cudownych nazwisk, których niestety... W dużej też ilości nie ma. Pamiętam w zeszłym roku przepiękną sytuację, kiedy rodzina szła sobie aleją i tak nagle słyszę, jak żona mówi do męża: zobacz, zobacz, tu jest Kwiatkowska. Za chwilę tak, bo tam ludzie przekładają te ręce, mówi, jakie ona miała małe łapki. A mąż mówi, bo to inteligentna kobieta była. No więc tak stworzyłem, jak to wielkość rąk ma się do inteligencji, nie? No właśnie, to fantastyczne, że to się dzieje tutaj, dlatego że tak jak mówisz, no ludzie po prostu odchodzą, odchodzimy i myślę, że takie... To jest jakaś dokumentacja, tak. Tak, tak, to niesamowite. No ale dzisiaj 17 stopni tylko, chociaż mówią, że 20. No ale atmosfera jest gorąca, koncert inauguracyjny był bardzo gorący i ciepły. Na spotkaniach jest publiczność. Dzisiaj mam nadzieję, mam o 13 swoje spotkanie autorskie tutaj w hotelu Amber Balting w sali Chopin, więc myślę, że pogoda jest taka barowa, więc o barze możemy porozmawiać i zapraszam serdecznie na 13. Ale też to jest taka szansa, żeby w jednym miejscu zobaczyć, spotkać się z wydarzeniami i ludźmi, których w tym naszym zagonieniu nie możemy spotkać. Wszyscy doceniamy to, że tutaj są wakacyjni goście, że są ludzie, którzy przyjechali, ale też są tacy, co przyjeżdżają specjalnie na festiwal. I te spotkania są bardzo energetyczne. Ja tu mam już, miałem kilka wystaw, co roku robię plakat, ale z roku na rok widzę, że rzeczywiście są już stali bywalcy. Okej. Okay. Andrzej Pongowski, zapraszamy na 13 na spotkanie, a teraz ten Paul McCartney wspominany. Dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję. Czekamy na płytę. Tak. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Perkusja trochę jak w Come Together. To oczywiście Paul McCartney i jego nowa piosenka Come On To Me jest. Zestawię do głosowania na listę. Polecam jeszcze 1,5 godziny głosowania. 1901 notowanie listy dzisiaj z Międzyzdrojów. Teraz połączenie światowe z Międzyzdrojów przez Warszawę. Łączymy się z Suwałkami. Jan Chojnacki, cześć Janku. Cześć Marku, dzień dobry Państwu. Jestem w Suwałkach rzeczywiście. Nie wiem jak tam w Międzyzdrojach, pewnie jeszcze wszyscy śpią, a u nas, proszę Państwa, w Suwałkach 11 Suwałki Blues Festival i już od 11, czyli za pół godziny w 6 klubach w Suwałkach grają bluesa na śniadanie. Yokata Brothers z Francji, Argentyny, Teksasy z Polski, Moscow Beatballs z Rosji, Paranoia Hotel z Polski, Belkin Utah Duo z Litwy, Benai Radywani ze Słowacji i tak dalej, i tak dalej. Przez 24 godziny, przez 4 dni w tym tygodniu Suwałki Blues Festival. Ale wczoraj to się wszystko zaczęło. Mieliśmy żywą transmisję Suwalskiego Ośrodka Kultury wprost do mojego pierwszego odcienia bluesa, także część ze słuchaczy może już ma tę świadomość. I koncert ten wypełnił Sebastian Riedel z zespołem Cree. No i proszę Państwa, dziwnym zbiegiem okoliczności Sebastian Riedel siedzi obok mnie i może Państwu powiedzieć dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Zagrałeś, Bastek, nietypowo, bo ze składem kameralnym, Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Na ile taki koncert, no jednak w sumie rock'n'rollowy z orkiestrą prawie symfoniczną jest inny od codzienności? Na pewno jest inny i na tyle jest inny, że można wtedy zagrać. Przynajmniej ja tak mam, że gramy numery, które na co dzień nie są wykonywane przez nasz zespół. Są to specjalne wybrane numery, które kiedyś zrobiliśmy, które są troszeczkę spokojniejsze, ale mają taki oddech i wtedy można rozszerzyć aranż. No nie są to numery na co dzień wykonywane na koncertach. Ale to też daje pewnie szansę takiej retrospektywy, no bo 25 lat w sumie orkiestra twoja gra. Tak, no można tak powiedzieć, że już właśnie zastanawiałem się nad tym, grając rockowca, uświadomiłem sobie to, że przecież ja ten numer ponad 20 lat temu wymyśliłem a dzisiaj go gram z orkiestrą, a czy wczoraj. Tak, ale to taki jest numer też pokoleniowy, prawda? Bo to no, do spółki z ojcem w sumie wymyśliliście rockowca. No można tak powiedzieć, no zabrałem mu tekst. Ja mówię, no może bardziej mi pasuje, że ja chciałbym zostać tym rockowcem, bo on już był tym rockowcem. Także no cały czas jakby jest aktualny. No ja powiem tak, my już gramy ponad 20 lat, ale ja cały czas się czuję z zespołem, że my czekamy, bo my dopiero zaczynamy, tak, grać i tak to wygląda, a już troszeczkę gramy. No siedzę tu naprzeciwko i widzę młodą, uśmiechniętą twarz, no czyli wszystko jeszcze przed Sebastianem Riedlem i zespołem. Czekamy, kiedy tak. To nastąpi. Za chwileczkę tego rockowca Państwu przypomnimy w wersji studyjnej wprawdzie. To jest nagranie, mówiłeś też, że to w zasadzie jest pierwsze nagranie, które kiedykolwiek tak zrealizował. W ogóle wymyślił, to jest numer, który w ogóle powstał jako pierwszy w naszym istnieniu zespołu. No. Od tego się zaczęło. No więc to ubarwi naszą błyskotliwą rozmowę, a ja tylko Państwu powiem, że Suwałki Blues Festival trwa jeszcze do niedzieli. Dzisiaj, polecam wszystkim, przyjeżdżajcie. Dzisiaj mamy wspaniały dzień, bo będziemy mieli Nuno Mindelisa, brazylijskiego gitarzystę, który zresztą będzie Państwu mógł opowiedzieć o sobie za godzinę w kolejnym wejściu. No a na zakończenie tego dnia Eric Burdon and the Animals, czyli prawdziwy Eric z Animalsami, młodymi Amerykanami. W niedzielę, czyli jutro, Supersonic Blues Machine z Billy Gibbonsem jako gościem. No i na koniec po raz pierwszy w Polsce wielka dama soul bluesa Mavis Staples, a w niedzielę na koniec festiwalu organek i goście, wśród gości także Wojtek Wagleski. Sebastian, to zapowiedz teraz tak, żeby to było ładnie. Jaki to utwór za chwileczkę usłyszą nasi słuchacze? Proszę Państwa, przed Państwem rockowiec. Pięknie, rockowiec. byłby istny szał. Niegrzecznym chłopcem być, u stóp mieć cały świat. Tak to by było to. Na plakacie zamiast niego stałbym ja. A może by tak diabłem zawsze spać. I nie bać się, że niebezpieczna gra. A może by tak diabłem zawsze spać. Cieszę, że nie ma bezpieczna gra. Ja wiem, że to jest niebezpieczna gra. Więc jeśli chcesz, to graj. A może by tak diabłem zawrzeć fakt. I nie bać się, że niebezpieczna gra. A może by tak diabłem zawrzeć fakt. Patrzę, że niebezpieczna gra. I nie bać się, że niebezpieczna gra. A może by tak diabłem zawsze spać. Nie bać się, że niebezpieczna gra. Sebastian Riedel, zespół Cree, rockowiec. Połączenie, następne połączenie z Suwałkami, tak jak mówił Janek, około 11.30. O, strasznie wieje. Tak, głosowanie na listę to jest ważne. 20 minut i godzina jeszcze, a dzisiejsze notowanie listy właśnie stąd, z Międzyzdrojów. Zapraszam, 1901 notowanie. Ale wcześniej je układamy do samego południa. W zestawie do głosowania Lenny Kravitz. Let me go, got to keep it low. Drop with me, let me go. this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Jak sobie poradzić dzisiaj? Lenny Kravitz, piosenka zatytułowana Low. Bardzo miłe spotkania ze słuchaczami Trójki, ale to o tym poopowiadam później, bo teraz międzynarodowe połączenie z Międzyzdrojów przez Warszawę do Augustowa. Ryszard Jaźwiński, cześć Ryko. Cześć, cześć, dzień dobry. Oczywiście pozdrawiam z Augustowa. Sporo się tu też dzieje. Od dzisiaj w naszych kinach świetny dokument muzyczny Whitney, oczywiście o Whitney Houston. No i bardzo dobrze się składa, bo z kolei w Augustowie od środy przegląd filmów muzycznych, kino, granie. Tu również filmy muzyczne i mój gość w studiu Trójki w Augustowie, Bartek Świerkowski, czyli szef dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, który ten przegląd organizuje, przypomnijmy, już piąty raz. Dzień dobry, tak, to już piąta edycja Kinogrania i w tym roku postanowiliśmy postawić na kultowe ścieżki dźwiękowe, kultowe soundtracki i no i udało się. Dokument Whitney być może pojawi się na przeglądzie za rok, bo to absolutna premiera, ale tutaj też są premierowe wydarzenia, bo myślę, że za takie możemy uznać jutrzejszy, no nie wiem właśnie jak to nazwać, koncert, projekcję filmową, jedna i druga. Może tak by było prawdziwie. Tak, jutro Kinogranie przenosi się do amfiteatru i tam po zmroku dwa filmy. Pierwszy z nich to Zagłada domu Asherów, film niemy z 1928 roku. Klasyka horroru, jak niektórzy mówią. Ty widziałeś ten film z muzyką tak, na żywo. Tak, i uważam, że jest naprawdę świetny i widziałem z muzyką na żywo. Zupełnie innego autora. No właśnie, w Augustowie jutro do tego filmu zagra Michał Jacaszek, artysta, producent muzyki ambientowej, elektroakustycznej czy eksperymentalnej, także myślę, że to będzie niezły kąsek zarówno dla wielbicieli muzyki, jak i dla kinomanów. Planujemy też, jeśli pogoda nam na to pozwoli, żeby były efekty specjalne, o tym jeszcze dziś nie chcę mówić. To no pierwszy... i też trzeba powiedzieć, że miejsce przepiękne, rzeczywiście tu w Augustowie macie ten wspaniały amfiteatr, gdzieś bardzo blisko po prostu jeziora Necko. To prawda, bo oprócz programu Kinogrania każdego roku to miejsca też są atrakcją naszego przeglądu. Amfiteatr jest położony nad jeziorem Necko, osłonięty drzewami nad samym jeziorem, także myślę, że muzyka jutrzejszego dnia będzie się niosła między słuchaczami po jeziorze i po tych lasach. Tak, na pewno i o tym jeszcze w Trójce opowiemy. Trójka patronuje Kinograniu, no ale możemy też uznać, że premierowo dzisiaj, bo ja zwykle w piątki o tej porze mówię o premierach filmowych, ale tutaj premierowy dzisiaj cały dzień Kinogrania, bo przy tej piątej edycji zaplanowaliście właściwie coś, czego jeszcze nie było. Tak, dzisiaj o 13:00 Błonia nad rzeką Nettą rozpocznie się piknik muzyczno-filmowy. Tak jakby przyświecał nam taki cel, żeby ludzie, którzy do nas przyjdą, czy mieszkańcy, turyści, których serdecznie już teraz zapraszam, mogli... No turystów już troszeczkę tak, dojechało, tak, są wakacje. Tak, to już jest zauważalne, żeby mogli przyjść, odpocząć, napić się lemoniady, czy przepysznego podpiwku, posłuchać muzyki w wykonaniu dwóch DJ-ów, zagrają dla nas Saszka i Pawlo. Rozpoczynamy o 13:00. No właśnie, czyli już niedługo. Tak. Już trwają przygotowania, wszystko już właśnie w zasadzie... A miejsce też piękne. Miejsce piękne nad samą rzeką. Pogoda też wczoraj przed seansem filmowym prosiłem widzów, żebyśmy wszyscy pomyśleli dobrze o pogodzie, żeby ta mogła się odwdzięczyć i w swojej najlepszej formie odsłonie pojawić się dzisiaj. No i jest nieźle, udało się. Także no dzisiaj oprócz pikniku filmowego, ale jeszcze... Od 13 praktycznie cały dzień i do późnego wieczora, bo wtedy również filmy. Tak, na dzisiaj zaplanowaliśmy dwa filmy z kultowymi ścieżkami dźwiękowymi. Pierwszy z nich to Pulp Fiction, 94 rok, Quentin Tarantino, jak wiadomo. No i późnym wieczorem, od razu po tej pierwszej projekcji, drugi film Drive. Także na to możemy się przygotować. Zapraszamy. Premierowy dzień kinogrania nad rzeką Nettą. Plener już od 13. No i jeszcze jedna atrakcja muzyczna, to zapowiedzmy, już przypomnijmy, kto pojawi się w tym roku, bo to też tradycja kinogrania, na statku, czyli pływający koncert. Tak, w niedzielę na statku, na jednostce pływającej największej w naszej żegludze augustowskiej na Swobodzie, koncert Brodki, o 20:00 wypływamy, będziemy płynąć jeziorami augustowskimi, gdzie ta muzyka też, podejrzewam, będzie się fantastycznie niosła. Jeszcze tylko wracając do dnia dzisiejszego, jutrzejszego, może zacznę od jutrzejszego, tak jak żeśmy rozpoczęli swoją rozmowę. Jutro, tuż po filmie Zagłada domu Asherów, czyli w amfiteatrze. Czyli w amfiteatrze, film, który w ostatniej chwili wskoczył, że tak powiem, do naszego repertuaru, po tym jak zobaczyłem go na TVP Kultura, Elektrosonda w reżyserii Tomasza Knitla, który będzie naszym gościem, a dzisiaj też Fantastyczne rowery, które miałeś okazję też się nimi przejechać, też będzie można customowe rowery. One przede wszystkim wyglądają niesamowicie, rzeczywiście, bo to jest ręczna robota i parada rowerów także dzisiaj. No a wspomniany autor filmu Elektrosonda być może jutro będzie gościem Trójki, bo dopiero do nas do Augustowa dojedzie. Pozdrawiamy, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Bartek Świerkowski, szef dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon. Pozdrawiamy z Augustowa, zapraszamy do niedzieli. Dziękujemy bardzo. Riko Jeziński rozmawiał z naszym gościem. Brodka statkiem, to ładnie. Ale Podpiwek wywołał najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. A rozmarzyłem się troszeczkę. No i Augustów, dawno nas tam nie było. Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę butelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze, ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni. Ty przechowasz tę butelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze, ożywiana wspomnieniami. Właśnie augustowskie noce to Lady Punk z archiwum Listy Przebojów. Przy okazji polecam stronę alp3.pl. No i także z archiwum Republika do godziny 11. Przypomnę głosowanie do 12 i dzisiejsze notowanie z Międzyzdrojów polecam polskieradio.pl/trójka. No i usłyszymy się po wiadomościach po 11.